25 سال کے گناہ تھا. فضائل درود میں, فضائل درود شریف کے رسالے میں فائدے میں اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت علی نے, کہ کوئی آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے اس کے ذمے 80 سال کے گناہ نہیں معاف ہو گئے سب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے پڑوسیوں کے, اس کے رشتہ داروں کے گناہ معاف ہو جائیں. بڑی فضیلت ہے اس درود شریف کو یاد کرنے. حج کے سفر کے ساتھ محترم حجاج کرام, حج کے سفر کے ساتھ کتابوں میں سب بالاتفاق یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری اور حضور رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا, آپ کی زیارت کی نیت کے ساتھ, یہ افضل ترین قربات میں سے ہے. نیکیاں سب ہیں لیکن یہ ایک بڑی نیکی ہے, اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. حج کے سفر میں جیسے عمرہ یاد کر رہے ہیں, عمرے کی چیزیں تیاری میں ہم لگے ہیں, مدینہ پاک کی تیاری بھی یہیں سے ہوگی اور وہ درود شریف کی کثرت ہے. مدینہ پاک کی حاضری بہت بابرکت اور نورانی ہوتی چلی جاتی ہے جو زیارت کرنے والا اپنے زیارت کے معمولات میں درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے. اور درود شریف کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مقبول دعا ہے, درود شریف مقبول دعا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں اس کا سوال کرتے ہیں, اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل اولاد پر, جیسے آپ نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر. درود شریف کی کثرت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا حاجیوں کے لیے تو یوں کہیں کہ حج کے سفر کی ایک بڑی شرط ہے. بہت انشاءاللہ سعادت سے بھرپور سفر ہوگا مکہ اور مدینہ کا. مدینہ پاک کے سفر سے پہلے بہت سے لوگ حج کے دن بہت باقی ہوں گے اور جلدی پہنچ جائیں گے اگر مکہ مکرمہ, تو حج سے پہلے بھی جس پر حج فرض ہے اور اس کی حج کی تاریخیں ابھی نہیں آئی ہیں تو وہ پہلے بھی جا سکتا ہے, جائز ہے. لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے معلم الحجاج میں کہ حج کے بعد جانا اولا ہے. اب جیسا ہمارا نظام بنے, کیونکہ جانے کی تاریخ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے اور وہاں رہ کر اوقات کی پوری ترتیب دینا وہ حج کمیٹی والے اور ٹور والے ایڈجسٹ کرتے ہیں, جیسا بھی موقع ہو. یہیں سے تیاری اگر کر لی ہے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت آسان بھی ہوگا اور لطف والا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا دھیان, تصور میں یہ رہے کہ میرا یہ درود خدمت عالی میں پیش ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دور سے درود شریف پڑھنے والے ہیں, ان کی طرف سے ان کے نام کے ساتھ دربار میں پہنچ کر پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے سلام دیا. اس کا جتنا زیادہ دھیان کر کے پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ دل لگتا ہے. کم سے کم مقدار جو ہم نے بار بار اس کو دہرایا ہے کہ 300 مرتبہ سے تو کم نہ ہو. اگر 300 مرتبہ روز ہو رہا ہے تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا. لیکن 300 مرتبہ پر سنتوش نہ کر لے کے 300 مرتبہ ہو گئے. حضرت رابعہ بصریہ اور حضرت شعوانہ آپس میں سہیلیاں تھیں, حضرت رابعہ پہنچی شعبانہ کے پاس رضی اللہ عنہا, انہیں پتہ چلا کہ دونوں میں سے کوئی ایک حج میں جا رہی تھی, تو آپس میں سوال جواب میں یہ گفتگو ہوئی کہ کیا تیاری کی ہے وہاں کی. تو حضرت شعبانہ نے غالباً عرض کیا, ان کا نام شاید میں بھول رہا ہوں, کہ اور تو کچھ نہیں کر سکی, ایک لاکھ درود شریف کا, ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تحفہ لے کر جا رہی, مشکل نہیں ہے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو جمعرات کی مغرب سے شروع کرتے ہیں اور جمعہ کی مغرب تک میں ان کے کئی ہزار ہو جاتے ہیں, اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے. درود شریف پڑھنے میں دل لگے اس کے لیے, رسالوں میں کئی سیغے کئی روایتوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے درود شریف پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم مشہور حدیث سنتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے چار برحق اماموں میں سے ایک ہیں, ان کی وفات کے بعد ان کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا, تو کہا میرا وہ درود شریف پسند آ گیا اور اس پر میری بخشش ہو گئی, اور وہ درود شریف خواب میں ہی بتلایا. بہت سے ساتھی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون, وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ترجمہ بھی اس کا بہت اچھا ہے, اللہ درود شریف سلام اور صلاۃ و سلام بھیج اس عدد کے مطابق جتنا پوری دنیا میں لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں. اور یا اللہ درود شریف بھیج اس عدد اور اس مقدار کے موافق جو مقدار دنیا بھر میں لوگ نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون, وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. تمام بزرگوں کو جب بھی پوچھا گیا مدینہ پاک کی حاضری کی ترتیب اور طریقہ اور آداب, تو اس میں سب نے متفقہ طور پر کہا کہ اس سفر میں تو فرائض واجبات اور ضروریات زندگی کے علاوہ کھانا پینا تھوڑا بہت, حاجت پوری کر لینا, آرام کر لینا, اور فرائض اور واجبات اور سنن ادا کرنے کے بعد جتنا وقت بچے اس سفر میں خصوصاً اس سب کو درود شریف پڑھنے میں خرچ کرے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. درود شریف پڑھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑھتا جاتا ہے, اور اس کے بڑھانے کے لیے بزرگان دین ہدایت بھی کرتے ہیں کہ ہر امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا مقام, آپ کے حالات کا تھوڑا سا گجراتی میں, ہندی میں, اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اس کو پڑھے. اس کے پڑھنے سے بھی محبت میں, تعلق میں اضافہ ہوگا اور درود شریف کا لطف بڑھ جائے گا. درود شریف کا لطف بڑھ جائے گا, اور درود شریف کے فضائل تو اتنے ہیں کہ جس کو بیان کیا جائے تو کوئی اور چیز ضروری باقی نہیں رہتی. درود شریف پڑھنے والے ایک صحابی عبادہ ابن صامت ہیں, انہوں نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی دعا کا وقت مقرر کیا ہے, اس میں کچھ وقت میں پہلے آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں پھر دعا مانگتا ہوں. تو میں نے پہلے یوں کہا, ایک تہائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں اور دو تریتیاںش اپنی دعا مانگنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, بہتر ہے اگر تو بڑھا دے تو اور زیادہ بہتر ہے. تو نے کہا, یا رسول اللہ, اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ آدھا وقت آپ پر درود شریف پڑھوں گا, یا ایک چوتھائی, کہا ایک تریتیاں اس کے بعد ایک چوتھائی پاؤ حصہ. تو کہا اس سے اور بڑھا لے تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا, میں آدھا وقت دعا مانگوں گا, آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے اگر اور بڑھا دے تو. انہوں نے کہا پورا وقت آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ پھر تو تیری ہر چیز میں، تیری ضرورت میں، تیرے تمام کاموں میں تیری کفایت کی جائے گی اور تیری مغفرت ہو جائے گی. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے. مدینہ پاک کے سفر کے ساتھ درود شریف کو بہت مضبوط رشتہ ہے، اور ویسے بھی ہر امتی کا درود پڑھنے کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے کہ جتنا پڑھتا چلا جائے گا اسے اس کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آپ کے حالات کو تھوڑا مطالعے میں لینا. جیسے ابھی ہمارے عبدالعزیز خان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ تھوڑا وقت کچھ پڑھنے پڑھانے میں گھر میں آدھا گھنٹہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو معلوم کرے. بہت سی مرتبہ حالات معلوم نہیں ہوتے تو درود شریف یا نہ درود شریف، آگے پیچھے کا بہت زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہوتی تو لطف بھی نہیں آتا. اور اگر پتا ہو تو ایک روایت کا مفہوم ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ جاننا ہو تو آپ کس مرتبے پر ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، بحفیر کی روایت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولین میں نبی بنا دیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی آپ کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. ابتدائے دنیا تو بہت بعد میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہمارے نبی نبی ہیں. یہاں مجلس ہوتی تھی تو حضرت مولانا محمد حنیف صاحب نے بھی یہ روایت پڑھ کے سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدایہ میں بھی نبی ہیں اور نہایہ میں بھی نبی ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ کا نور نبوت اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور قیامت تک آپ کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں اور میزان پر جب اعمال نامے تلیں گے اور پل صراط پر سے گزریں گے، کون سی جگہ کا، ہر جگہ، اور آپ حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے. یہ باتیں اگر دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ ہمیں درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے دوبالا. اور اسی کے ساتھ جو بہت یاد رکھنے کی چیز ہے، وہ علماء فرماتے ہیں کہ ادب کی حد کو بہت زیادہ باقی رکھتے ہیں. ادب اور تعلق، ادب اور راز ناز و نیاز، بہت زیادہ تعلق ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادب میں وہ ادب کی حد سے ہم آگے بڑھ جائیں. تو بے ادبی جو ہے یہ کہیں محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے. اسی لیے میں وہ اشعار پڑھا کرتا ہوں جو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں ہیں اور سیرت کے بڑے بڑے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ان کی کتاب گنی جاتی ہے. کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر بڑی مدلل اور بہت جامع کتاب لکھی ہے، بہت ساری چیزیں لکھی ہے. اس میں ادب کے بارے میں اپنے کسی رشتہ دار کو ہدایت کے طور پر یہ اشعار لکھ کر بھیجے کہ سنا تم جا رہے ہو حج کے لیے اور زیارت مدینہ پاک، تو جانے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھو. اللہ ہم سب کو بھی وہ نصیب فرمائے. ادب کی حد پار نہ ہو، درود شریف پڑھتے ہوئے بھی ہو سکے تو باوضو ہی پڑھے، لیکن بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے. ہم سب چونکہ بڑے جکڑے ہوئے رہتے ہیں، کبھی درود شریف کا خیال آ کر یوں کہ ہاں درود شریف وضو کے ساتھ پڑھنے کا کہا ہے، اب وضو کرنے میں اگر ہماری عادت کے مطابق سستی آ رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے درود شریف سن. کیونکہ درود شریف باوضو پڑھنا تو بہت اولا ہے، لیکن بے وضو بھی پڑھنا قبول ہے، جائز ہے، درود شریف پڑھنا جائز ہے. انہوں نے اشعار میں یہ کہا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہمارے نبی تشریف لائے، آپ ہیں تو اولاد آدم میں, لیکن آپ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فخر ہے کہ حضور کا نسب آپ تک مل جاتا ہے. اس کا پہلا شعر یہی ہے, آدم کے لیے فخر, آدم کے لیے فخر, یہ عالی نسبی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, آدم کے لیے فخر, یہ عالی نسبی ہے, مکی مدنی ہاشمیوں مطلبی ہے, مکی مدنی ہاشمیوں مطلبی ہے. حضور کا نسب نامہ, آپ مکی بھی ہیں, آپ حضرت ہیں, آپ کے پردادا میں حضرت ہاشم ہیں, اور آپ مطلب عبد المطلب کے پوتے بھی ہیں, اور آپ مدینے والے ہیں. مکی مدنی ہاشمیوں مطلبی ہے, مکی مدنی ہاشمیوں مطلبی ہے, آپ کی آرام گاہ, آپ جہاں اس وقت آرام فرمائیں وہ بہت قیمتی ہے. شہر کا اطلاع نہیں آ رہی ہے. پاکیزہ تر از ارض و سما, پاکیزہ تر از ارض و سما, جنت و فردوس, آسمان اور زمین اور جنت, اور جنت کے سارے درجات اور فردوس سے اعلیٰ کے جتنے درجات مقامات ہیں ان سب سے زیادہ پاکیزہ, پاکیزہ تر از ارض و سما, جنت و فردوس, آرام گہ پاک نبی عربی ہے. اب جہاں آرام فرمائیں وہ جگہ اس سب سے قیمتی. بہت سارے اشعار ہیں اس وقت ذہن سے نکل گئے, اس لیے دو شعر میں نے پڑھ دیے. ایک شعر اس میں آخر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے, اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ, اے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ کی زیارت کرنے جانے والے, تجھے یہ یاد رہنا چاہیے, اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ, بے قاعدہ یا جنبش لب بے ادبی ہے. زور سے بات کرنا بھی قرآن حکم اللہ نے نازل کر دیا کہ ایمان والو تمہاری آپس کی بات چیت میں جس طرح آواز بلند کر کے بات کرتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, آپ کی مسجد میں, آپ کے قریب تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو, ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اکارت جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بے قاعدہ یہاں لم جنبش لب بے ادبی ہے, آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے, خوابیدہ یہاں, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ تھا, بہت سارے صحابہ کی آواز قدرتی بلند تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی जरी उस शौत है, आपकी आवाज जोरदार निकलती थी, आपका रौब था तो कुछ वक्त तक आप दरबार में हाजिर नहीं होते थे, सामने नहीं आते थे। हुजूर ने दरिया फरमा दिया, या रसूलल्लाह डर लगता है मेरी आवाज से या आपकी आवाज से बुलंद ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी और कहा इसकी वजह से कोई तुम्हें तुम्हारे आमाल के जाये होने का। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे इतना एहतमाम कर रहे हैं तो हम भी मदीने जाएं, तो मदीने पाक जो है यह अदब की, एहतराम की और इंतहाई एहतियात के साथ वक्त गुजारने की जगह है। मक्का मुकर्रमा में तो हम रमल के लिए दौड़ेंगे भी और लब्बैक जोर से पढ़ेंगे और चादरें ओढ़े ओढ़े हुए और मीना जाएंगे और हज में जहाँ जहाँ जो अमल आएंगे उसमें भाग दौड़ भी है और पुकारना भी है, बातचीत में भी बुलंद आवाज से कुछ कुछ बातें आ जाती हैं। लेकिन मदीने पाक में इन सब चीज़ों को बहुत एहतियात करके लेकर चलना है। अल्लाह ताला हमको वहाँ के 8 दिन बाअदब रहना नसीब फरमाए। मदीने पाक का सफ़र जिस दिन हो उस दिन और ज़्यादा खुशू बढ़ जाए और इतने सालों तक हाजिरी में हमसे ताखीर हुई है, हमको जल्दी हाजिर हो जाना चाहिए था। इसको बतकल्लुफ दिल पर लें। मौलिमुल हुज्जाज में ये बात लिखी है कि आज हाजिर हो जाना चाहिए था। हुजूर अलैहि अफ़ज़लुस्सलाम का पूरी उम्मत पर, हम पर, सब पर कितना एहसान है, आपके कितने एहसान और आपकी कितनी शफकत है कि उस शफकत और आपके उन एहसान का बदला हम चुका ही नहीं सकते। तो हम जा रहे हो तो हमारे दिल पर ये बात हो कि जल्दी हाजिर होना चाहिए था, ताखिर हुई, अल्लाह माफ़ फरमा दे। इस नदामत के साथ हमारा सफ़र शुरू हो, मक्का मुकर्रमा से या अपनी जगह से पहले मदीने जा रहे हो तो ये रास्ते भर बतकल्लुफ अपने ऊपर सोचने की बात। और एक बात और लिखी है कि अहले वुसअत जो हों, जिनको अल्लाह ने और नवाजा है, जो कई बार सफ़र कर सकते हैं, वो ज़्यादा बीच में गैप न डालें, ज़्यादा फासला ना हो, 5 साल में एक मरतबा तो सरकार के कदमों में हाजिर हो जाया करें। इन बातों का ख्याल करते हुए मदीने का सफ़र चल रहा हो और मदीना करीब आता रहे तो हमारा गम और हमारी नदामत बढ़ रही हो और शौक़ और ज़ौक़ में भी ज़्यादती हो रही हो कि मैं शफीउल मुज़निबीन की बारगाह में सारे गुनाहगारों के शफात करने वाले मेरे आका हैं, मेरे आका के दरबार में जा रहा हूँ, उम्मीद भी हो और नदामत और घबराहट भी हो। ये बातें तो दिल पर लेने से आ सकती है, इसको अल्फाज में चाहे जितना बयान किया जाए लेकिन दिल पर लेने की बात है। जब मदीना करीब आ जाए, अब हमारे बस का नहीं रहा लेकिन लिखा है किताबों में कि मदीने पाक के बागात नज़र आए, वहाँ की इमारतें नज़र आए और करीब आ जाए तो सवारी पर सवार हो तो उतर जाए। अब वो हमारे बस की अच्छा पड़े 1000 में ये शफात के लिए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को याद करके और आपके दरबार में हाजिरी के जो आदाब होने चाहिए मैं उसमें बहुत कासिर हूँ, लेकिन दिल पर लेते हुए ये हमारे सिकंदर भाई बता रहे कि मदीना पहुँचने तक 1000 मरतबा, इसकी रिवायत है मैंने पढ़ी नहीं, 1000 मरतबा सूरह इन्ना आतैना कल कौसर पढ़े, छोटी सूरत है सबको याद होती है, इस सफ़र में पढ़ ले, इससे भी मोहब्बत में इजाफा होगा। और मुहद्दिसीन ने, उलमाए हक्कानी ने यहाँ से बम्बई से या अपनी जगह से या मदीना पहुँचने वाले दिन से पहले हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी ज़ियारत की नीयत करके जाए। जो पहली मरतबा जा रहे हैं उनके लिए अफजल यही है कि हुजूर की ज़ियारत की नीयत हो, और कोई नीयत ना हो तो वो अहादीस मुबारका की बशारत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी कब्र पर मेरे पास मेरी वफात के बाद हाजिर हो اور اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو, صرف میری زیارت کا ارادہ اور نیت ہو, اس وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہوگا. بحقیقی روایت قیامت میں میرا پڑوسی ہوگا, اور جو میری قبر پر حاضر ہو, میری زیارت کی نیت سے حاضر ہو اور کوئی اس کی نیت نہ ہو, وہ ایسا ہے جیسا میری زندگی میں میرے پاس آیا. بڑی فضیلت ہے. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کو وسعت حاصل ہے حج کرے اور میری زیارت نہ کرے, اس نے میرے ساتھ جفا کی. اللہ ہم سب کو بچائے. بہت زیادہ دل کو اس طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے مدینہ پاک کا سفر ہو, مشکل نہیں ہے. درود شریف کی کثرت, آپ کے خیالات, آپ کے حالات کا دل پر دھیان لیتے ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات سے نوازا ہے. ہم وہ شیخ سعدی کے اشعار سنتے رہتے ہیں, بلغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ کمالات کے تمام درجوں پر پہنچے ہوئے تھے اور آپ کی محنت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے اور آپ کی انتھک کوششوں سے ساری ظلمتیں اور اندھیرے, کفر و شرک, ظلم, غلط زندگیاں اور توحید کے مقابلے میں جتنی چیزیں ٹکرا رہی تھی سب کے سب چھٹ گئی, سارے ظلمت اور اندھیرے دور ہو گئے اور آپ کی تمام عادات, آپ کی تمام خصلتیں دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی, آپ کے اندر بھرپور بھرے ہوئے تھے. آپ کا یہ مقام ہے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ پر درود شریف پڑھتے رہیں. یہ چند باتیں جو ہیں اس کو ذرا دھیان سے اپنے اوپر لیتے ہوئے مدینہ پاک ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ حاضری میں لطف بڑھتا ہی چلا جائے گا اور ادب کا پہلو نہ چھوٹے. آس پاس میں ہم اور زیادہ توجہ نہ کریں, کوئی زور سے سلام پڑھتا ہوا آ رہا ہے, کوئی اپنے انداز نازو انداز میں کچھ بے ادبی کی باتیں بھی ہوتی ہے, ہم اس پر بالکل خیال نہ کریں. موقع آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم کب سے کھڑے ہیں, کھڑے ہیں در پر صبح سے لے کر اور شام ہوتا شام ہونے آئی اب تک ملا نہ ہم کو, ایسے الفاظ ہم ادا نہیں کریں گے. ہمارے کان میں اللہ نہ کرے پہنچ جائے, اگر پہنچ جائے تو اس کو بہت زیادہ توجہ نہ دے. ہم تو بہت زیادہ ضرورت لے کر جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے, ہمیں توجہ نصیب ہو جائے. مدینہ پاک پہنچنے کے وقت جب مدینہ قریب آ جائے, بالکل مدینہ میں داخل ہوں, تو چھوٹی سی دعا ہے, اے اللہ حرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا, اس کو میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور برے حساب اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے. یہ عربی کی دعا ہے, اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا کہ وہ دعا دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لے, اور اس کے علاوہ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر دونوں باتیں لکھیے کہ اس پہنچنے سے پہلے اگر مدینے کی بارڈر پر غسل کر سکتا ہو تو کر لے, لیکن وہ ممکن نہیں ہے تو ہم اپنی قیام کی جگہ پر جا کر پہلے ہم غسل کر لیں گے, اچھا مسنون غسل, اور اچھی طرح غسل کر کے وہ جوڑا جو سرکار کے دربار میں جانے کے لیے لے کر گئے ہیں مسنون لباس کا, اس کو پہنیں گے اور خوشبو وغیرہ جو آپ کو پسند ہے وہ لے کر لگا کر جلد از جلد مسجد نبوی میں حاضر ہوں. اگر تکان کا تقاضا ہو تو دو گھنٹے آرام کر لیں اور تازہ دم ہو کر پہنچے, اور جب مسجد نبوی میں حاضری کا ارادہ ہو تو اپنی تیاریوں میں سے کچھ باتیں جو ہیں اس کو تازہ کر لیں کہ اب مسجد نبوی میں مستقل اعمال ہے. مسجد نبوی میں بہت بڑی مسجد ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اصل مسجد کا بھی نقشہ وہاں ہمیں انشاءاللہ جاننے والا بتا دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مسجد, پھر اس میں توسیع ہوئی, پھر اس میں بڑھایا گیا ابھی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ حرم مدنی مسجد نبوی کا جو حرم ہے, مسجد نبوی کی باؤنڈری ہے, وہ حضور کے زمانے کا مدینہ ہے. حضور کے زمانے میں جتنا مدینہ منورہ تھا وہ پورا ایریا مسجد میں کور ہو گیا ہے. اتنی بڑی مسجد اور آس پاس میں صحن اور بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں, اس کی خوبیاں ہیں. اس کا تصور ہمیں وہاں کے ادب میں بڑھا رہا ہوں. جب ہم داخل ہوں تو وہی جو یہاں مکے میں اور ہندوستان میں اپنی روزانہ کی زندگی میں مسجد کی سنتیں یاد رکھتے ہیں, وہاں بدرج اولا سیدھے پیر کے علاوہ کبھی کوئی قدم نہ اٹھے, سیدھے پیر سے داخل ہوں, درود شریف پڑھیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور فوراً نیت کر لیں. اس کی عادت یہاں سے بنائیں گے دوستو تو وہاں بھی آسان ہوگا. اللہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں میری اعتکاف کی نیت, جب تک میں اس مسجد میں رہوں, اس مسجد میں بھی یہی نیت کریں گے تو ساری چیزیں آ جائے گی, مسجد کا حق ادا ہو جائے گا اور مسجد میں رہنے میں اعتکاف کا ثواب ہمارا چالو ہوگا. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو جتنا اندر داخل ہونے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہوں, ہم کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسجد نبوی میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ دروازوں سے مسجد کے الگ مقرر حصوں میں داخل ہونے کا نظام ہے. عورتیں اور مرد حرم مکہ کی طرح ساتھ نہیں جائیں گے, ان کے دروازے الگ ہیں, مردوں کے دروازے الگ ہیں. ان کو بھی پہلے سے یہ باتیں سکھا دی جائیں, اس کا مذاکرہ ہو جائے. عورتوں کے لائن کے جو سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اندر جتنا جا سکے آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے قبلے کی طرف, یہاں تک کہ تین یا چار صحن آتے ہیں اوپن, وہ سارے پار کر دے اور ترکی مسجد تک پہنچا دے اللہ ہم کو, جو بہت ہی قریب کی ہے حضور کا حجرے مبارک اس طرف ہے جہاں آپ آرام فرمائیں, جس کے اوپر سبز گنبد ہے اور اس سے لگا ہوا ریاض الجنہ ہے, اس کو نظر آنے لگے اس کی جالیاں, اس کی چمکا چمکیلی چیزیں, اس کے قریب کہیں بھی تحیت المسجد, تحیت الوضو, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الشکر, دو رکعت, چار رکعت, چھ رکعت, جتنی اللہ توفیق دے اور جتنا وقت ہمیں اجازت دے. ایک عالم نے کہا کہ اگر وقت تنگ ہے تو دو دو رکعت الگ پڑھنے کی جگہ چار نمازوں کی ایک ہی نیت کر لیں, تحیت الوضو, تحیت المسجد, تحیت الوضو, صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکر, اور موقع ہو تو صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں. یہ نفل نماز ہے لیکن یہ پہلے کر لیں, اس کے بعد اگر وقت نماز کا قریب ہے تو انتظار میں اس طرح بیٹھے کہ اس کا خیال رہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں آپ سے کتنا قریب ہوں, کتنا قریب ہوں کہ آپ وہاں آرام فرمائیں اور اس سے میں اس زمین سے لگا ہوا حصہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے دور نہیں ہے, تو ادب بڑھ جائے گا. آپس کی بات چیت میں بھی احتیاط کریں. جتنا وقت ملے اپنی درود شریف کی مقدار پوری کر لیں. درود شریف کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ درود شریف میں دل لگے اس کے لیے وہ 100 درود شریف کی صیغوں کی چھوٹی کتاب بھی ملتی ہے, اس کو بھی ساتھ رکھیں, اندر دیکھ کر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. ان صلاۃ و سلام کے صیغوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بھی دل میں اور زیادہ عظمت بڑھاتا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اگر اور کوئی معمول ہے تلاوت کا وہ بھی مسجد نبوی میں, یہاں تک کہ فرض نماز پوری ہو جائے. اب دیکھ لیں, اب اس وقت نظام یہ ہے کہ جب چاہو تب مواجہ شریف پر یعنی حضور کے دربار رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے, اس کے لیے تسری بنانی پڑتی ہے. بہت آسان پروگرام ہے, اس پر آ جاتا ہے मोबाइल पर 24 घंटे वो बराबर 25-30 35-25-30-35 का एक ग्रुप वो रियाजुल जन्ना में दाखिला देने के लिए वक्त देते रहते हैं, और कौन से गेट से दाखिल होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। दो या तीन दरवाजे हैं, बाबे जिब्रील है, बाबुल बकी है, और एक और दरवाज़ा है, और बाबू सलाम से भी कभी कभी दाखिला देते हैं। वो जो जो दरवाजे से दाखिल होने का हो और जो वक्त हो वहाँ हम चले जाएंगे, वो हमारा मोबाइल में तस्वीर देखकर हमको रियाजुल जन्ना में पहले हाजिरी का मौका मिलेगा। रियाजुल जन्ना वो जगह है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे मुबारक और आपके मिंबर शरीफ के करीब दरमियान में, ये जन्नत का टुकड़ा है, क़यामत में इसे जन्नत में मिला दिया जाएगा। बहुत बाबरकत जगह है और उसमें ज़ियारत की सारी मुकद्दस जगहें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला जहां आपने इमामत फरमाई, जहां आपने खुतबा दिया, और जहां हमारी मुकद्दस माओं के कमरे करीब ही हैं, वहां से थोड़ा बाईं तरफ बाहर की तरफ 9 हुजरे बने हुए थे हमारी मुकद्दस माओं के, उसका हल्का सा निशान जानने वाले से पूछने पर बाबे सिद्दीक और बाबे उस्मान इब्ने अफ्फान के दरमियान में वो जगह है, उसका निशान अगर मिल जाए तो। बाबू सलाम मेन दरवाज़ा है जो मगरिब की तरफ ही है, और जो सलाम पढ़ने जाने के लिए भी वहीं से दाखिला देते हैं। आपके दरबार में जाकर आपको और खलीफा खुलफा राशिदीन में से हज़रत सिद्दीक अकबर और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को सलाम करने जाना है तो वहाँ से दाखिला मिलता है। और रियाजुल जन्ना में तस्री लेनी पड़ती है। इस वक्त ये निज़ाम है, हम पहुँचे उस वक्त जो भी निज़ाम होगा हमारे सामने आ जाएगा। दोनों काम हमको अंजाम देने हैं। रियाजुल जन्ना में हम तिलावत, जिक्र, दुआ, दुरूद शरीफ की मकदार पूरा करना, और वो मुतबर्रक मकामात पर नफिल पढ़ के दुआ मांग लेना जिसमें मुबारक सुतून है। 8 सुतून है लेकिन अभी 4 बाहर हैं, 3 अंदर हैं, और एक बिल्कुल दरवाजे पर है, बाबे जिब्रील, बाबे आयशा, उस्तवान आयशा है, उस्तवान हन्नाना है। ये फजाइल हज की तालीम में पूरी तफसील आ जाती है। इन 5 सुतूनों पे तो हमको मौका मिल जाएगा। और 6थी जगह आपका मुसल्ला है जहाँ आपने पूरी हयात पाक में इमामत फरमाई, उस पर लिखा हुआ है मुसल्लन नबी, और पूरी मेहराब चुनी हुई है काफ़ी मोटी, उस पर लिखा हुआ है मेहराबन नबी। ये दोनों बाबरकत जगह हैं, हम अंदर जाएंगे तो ज़ियारत हो जाएगी। मौका लेकर 2 रकात मेहराब मुसल्लन नबी पर पढ़नी है, और उसको इस तरह तामीर कर दिया है कि आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम जहां खड़े रहते थे वो जगह छोड़ दी गई है। हम खड़े होकर नमाज पढ़ के सजदे में जाएंगे तो हमारी पेशानी हुजूर अलैहिस्सलाम के अकदाम आली, आपके कदम मुबारक जहां ठहरते थे उस जगह हमारी पेशानी टिक जाएगी। 2 रकात 4 रकात अल्लाह जितना मौका दिलाए वहाँ पढ़नी है, उसी से लगकर और मैं आपके मिंबर और आपकी मेहराब के दरमियान में वो दरख्त था, वो पेड़ था जिससे टेक लगाकर आप खुतबा दिया करते, उसका नाम है उस्तवान हन्नाना, रोने वाली ऊँटनी। वो पेड़ लगा हुआ था, आप खुतबा दिया करते थे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने आपस में मशवरा करके मिंबर बनाना तय किया, और जब मिंबर तैयार हो गया और जिस दिन आपने अपना कदम मिंबर पर रखा तो पूरी मस्जिद वालों ने रोने की आवाज़ सुनी जैसे कोई तकलीफ में रोता है। सब इधर उधर देख रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए आप चढ़ रहे थे ऊपर, आप उतर गए और आप उस दरख्त के करीब आए और आपने अपने सीने से उसे चिमटा लिया। तो लोगों ने, रिवायत में बात मौजूद है कि लोगों ने सुना जैसे बच्चे को चिमटा लिया जाए रोते हुए को तो उसकी सिसकी लग जाती है, अटक अटक के रोता है, ऐसी आवाज़ लोगों ने सुनी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे फिराक में रो रहा है। अब तक मैं इससे टेक लगाता था इसे मेरा कुर्ब महसूस होता था, आज मैंने इसे टेक नहीं लगाई, उसकी वजह से ये फिराक और गम में रो रहा है। और नीचे हजरत शेख ने लिखा है कि सोचने और गौर करने का मकाम है कि एक दरख्त जो है तो नबातात में, बेजान तो हम नहीं कहेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ दर्जे की, लेकिन इंसानों और दूसरी जानदार मखलूक की जान नहीं है। एक नबातात में से, एक वनस्पति में से एक दरख्त है जो आपके फिराक में रो रहा था, तो हम तो उसके ज़्यादा हकदार हैं कि हम हुजूर के फिराक में, हुजूर की ज़िंदगी पर अमल न करने की वजह से नदामत में कितना रोना चाहिए। वो उस्तवाने हन्नाना पर दो रकात चार रकात जो पढ़ सके पढ़े, उस्तवाने आयशा भी कबूलियत दुआ की जगह है, वहाँ भी दो रकात पढ़े। एक और सुतून है उस्तवानतुल हरज, आपके हाँ उसके बाद हाँ उस्तवान अबू लुबाबा बाहर है और उस्तवानतुल हरज का बयान है वो, लेकिन अब वो हुजरे के अंदर चला गया है जहाँ चौकीदारी साहबा किया करते थे अक्सर। हजरत अनस, हजरत अली और दूसरे साहबा हुजूर के दरे दौलत पर, दरवाजे पर चौकीदारी करते थे। अब उसकी जियारत नहीं हो सकती, लेकिन उसी के करीब में उस्तवान आयशा से थोड़ा हट कर यही करीब में है, उस पर लिखा हुआ है उस्तवान अबी लुबाबा। एक सहाबी थे अबू लुबाबा रदी अल्लाह अन, वो किसी मजलिस में शरीक थे और यहूदियों के साथ के मामलात, उस जमाने में मदीने में यहूदी बहुत आबाद थे, तो उनके साथ कोई मामला हो रहा था जिसमें ये तय हुआ था कि इनको, इनके साथ सुलह करने की कोशिश की जाए, अगर ये मान जाएं और हमारी शर्तें मंजूर कर लें तो फबीहा, और अगर न माने तो इनसे मुकाबला किया जाए। और इनको यूं निशान, यूं अपने इशारा किया हजरत अबू लुबाबा ने, क्योंकि उनके ताल्लुकात थे यहूदियों से, वहाँ गए तो ये बात इस तरह बता दी कि ये बात तय हुई है और मामला मुकाबले का आएगा और तुम्हें इसका सामना होगा। फिर फौरन तंबी हुई कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम का राज खोल दिया, तो रोते हुए आए और अपने आप को मस्जिद नबवी में वो सुतून से बांध दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि भाई अबू लुबाबा ने ये काम किया है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू लुबाबा हमारे पास आ जाते और इस्तिग़फ़ार करते हुए आते और हम भी इस्तिग़फ़ार करते तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाले, लेकिन अब डायरेक्ट हो गया, उन्होंने अल्लाह से मामला किया है, अब अल्लाह का फैसला जो आ जाए। कई दिनों तक बंधे रहे, ज़रूरत के वक्त उनकी बीवी या बेटी खोल देती, नमाज के औकात में खोल दिया जाता और फिर बांध दिया जाता, यहाँ तक कि वही नाजिल हुई कि अबू लुबाबा की तौबा कबूल हो गई। पानी ले। इस पर सहाबा ने मुबारकबादी दी और रस्सी खोलने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा मैं नहीं खुलूंगा जब तक के हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से न खोलें। ये सहाबा की ज़िंदगी के सारे हालात, हमें उनके साथ के इश्क, उनका इत्तिबा, उनकी हर चीज़ में हुजूर पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के जज्बात बताते हैं। फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्हें खोल दिया। ये अबू लुबाबा का सुतून भी वही है, हम भी वहाँ तौबा करके और खूब तौबा पर जमने की नीयत से, और कभी कोई बात ऐसी न हो जाए हमसे जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर भी कोई असर आए। हुजूर गमजदा होते हैं, पीर और जुमेरात को उम्मत के हालात पहुँचते हैं तो हुजूर को गम होता है, हुजूर पर इसकी तकलीफ़ आती है, तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ नमाज पढ़ के दुआ मांग लें कि अल्लाह ऐसा इत्तिबाए रसूल, ऐसी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक हमारी पूरी ज़िंदगी में शामिल फरमा दे। ये तो मस्जिद नबवी का थोड़ा सा अंदाज़ा मैंने आपको बताया। अब मौका आएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मवाजा शरीफ पर, जो सुनहरी जाली भी कहलाती है, उसका रास्ता अब रियाजुल जन्ना में से जा तो सकते हैं, लेकिन अब बंद कर दिए, वहाँ कन्नाते बांध दिए, आपको बाहर निकल कर लंबा चक्कर लेकर बाबुस्सलाम से, बाबुस्सलाम इधर है, हुजूर का हुजरे मुबारक इस तरफ है, बाबुस्सलाम से सलाम पढ़ने वालों की बराबर लाइन लगी रहती है पूरा दिन और रात, औरतों के औकात के अलावा, औरतों के औकात में اشراق سے لے کر 10:30-11 بجے تک اور عشاء میں عشاء کے بعد 2 گھنٹے تک. اس کے علاوہ مرد جا سکتے ہیں 2-3 مرتبہ خوب درود شریف پڑھتے ہوئے. 4 عمل بتلاتے ہیں. ایک تو صلاۃ و سلام پڑھنا, اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے. کوئی رٹانے والا رٹا دے تو یاد کرنے کے لیے رٹے, لیکن وہاں جا کر تو دھیان کے ساتھ کہ میں یہ سلام پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے دربار میں رحمت بھیجنے کی دعا کر رہا ہوں. اس کا طریقہ لکھا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ حضور کی محبت دل میں لیے ہوئے, ادب کی پوری احتیاط کرتے ہوئے, نظریں خوب اونچی بھی نہ ہو بہت نیچی بھی نہ ہو, درمیانی نظر سے چلتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے جب ریاض الجنہ کے قریب پہنچ جائے وہیں سے سلام کرنا شروع کر دے. کیونکہ اب ٹھہر کر سلام نہیں پڑھ سکتے. جو لوگ پہلے حاضر ہوئے ہیں ان کو موقع ملے کہ 15-20 منٹ, کسی کو اور بھی زیادہ ملا ہو. اب کھڑے رہنا مشکل کیوں ہے کہ مجمع بہت ہوتا ہے, وہ لوگ چلاتے رہتے ہیں, 3 لائنیں چلتی ہیں, کبھی درمیان کی لائن میں چلے جائیں, کبھی قریب کی, کبھی دور کی. جو دور کی لائن ہے, دور کی حضور کا مواجہ شریف ہی ہے, تو یہ ایک لائن وہاں سے ہی وہ لائن پکڑ لی تو درود شریف پڑھتے ہوئے السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ سلام پڑھے. اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. یہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, آپ کو میرے حاضری کی اطلاع ہے. خوب ادب سے پڑھیں, نظریں اٹھائیں بھی نہیں, جی چاہے گا لیکن نظریں نہیں اٹھائیں, حضور دیکھ رہے ہیں بس. مجھے جتنی دیر ہو سکے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ جائیں. پہلے بڑا راؤنڈ آئے گا سنہری گولڈن, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے بالکل سیدھ میں ہے, وہاں کھڑے رہ کر 1-2 منٹ یہی سلام پڑھیں گے. صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ایک عمل ہے. اسی جگہ دوسری مرتبہ جب آئیں گے تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں گے, اس کے بعد تجدید ایمان کریں گے, ایمان کو تازہ کر لیں گے, اور تیسری مرتبہ آئیں گے تو گناہ کی معافی مانگتے ہوئے آئیں گے, اور چوتھی مرتبہ, یہ 4 عمل مواجہ شریف کے, چوتھا عمل 70 مرتبہ وہ آیت پڑھ کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ بھی باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے وہ چوتھا عمل شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ ہم آ کے کھڑے رہیں گے تو 70 مرتبہ پورا ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کریں گے, السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنک و ارضاک, جزاک اللہ عنا و عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کو بھی اسی طرح سلام کریں گے. اور باب البقیع سے, باب السلام سے داخل ہوئے, حضور کو سلام عرض کیا, خلفاء کو کیا, اور پھر باب البقیع سے باہر صحن میں جا کر ادب سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر پھر دیر تک صلاۃ و سلام بھی پڑھیں, اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ حاضری قبول فرما لے اور صلاۃ و سلام پڑھنا قبول فرما لے, حضور کی سچی محبت عطا فرما دے, آپ کے ساتھ انتہائی عشق والا تعلق, آپ کے ساتھ انتہائی تعلق والا رشتہ مضبوط فرما دے. آپ کی نافرمانی اور آپ کی سنتوں کے خلاف زندگی میں چلنے سے بھرپور حفاظت فرما. یہ بڑی بڑی دعائیں مانگے, اور پوری امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما دیں. جو آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے, آپ کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے, اس کی اللہ سے معافی مانگے, اور جو بھی مانگنا ہو صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد دعا مانگے. یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹے کا عمل ہوتا ہے, دن میں 2 مرتبہ آسانی سے ہو جاتا ہے, ظہر عصر کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, مغرب عشاء کے درمیان میں بھی کافی وقت رہتا ہے جیسا موقع ہو, یا صبح کی نماز کے بعد جنت البقیع اور سب کی زیارت کر کے زہر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. چار عمل کرنے ہیں: صلاۃ و سلام پڑھنا، ایمان کی تجدید کرنا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چند الفاظ ہیں. صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد چلتے چلتے ہی پڑھنا پڑے گا، آہستہ آہستہ چلتے رہیں، بہت بڑے قدم نہ اٹھائیں، دھیرے دھیرے چلتے رہیں. کیڑی کی چال کہتا ہوں میں اس کو، چیوٹی چلتی ہے، اس طرح چلیں اور یہ سب عمل ہوتا رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسول. یہ ایمان کی گویا تجدید ہوئی. یا رسول اللہ، آپ نے دین پہنچا دیا اور دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور اس کی ساری جد و جہد کی اور مجاہدوں کی کوشش آپ نے پوری فرما دی. اللہ آپ کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے جس بدلے کے آپ مستحق ہیں، ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے. یہ تجدید ایمان ہو گئی. اور پھر کسی دوسرے موقع پر وہ آیت کا دھیان لیں، اگر یاد نہیں ہوتی تو سورہ نساء کی پانچویں پارے کی آیت ہے، چھوٹی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ امت کے، وہ امتی جنہوں نے گناہوں سے اپنے اوپر ظلم زیادتی کر رکھی ہے، اگر وہ استغفار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے لیے استغفار کرنے کی بھیک مانگیں اور حضور بھی آپ کے لیے استغفار کریں، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. یہ آیت کا مفہوم خلاصہ ہے. یہ آیت کا حوالہ دے کر یا رسول اللہ اپنے گناہوں پر بہت پشیمان اور بہت ندامت کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے آپ کے دربار میں بھیک مانگتا، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے، میرے لیے استغفار کیجیے، میرے لیے استغفار. یہ استغفار کی ہو گئی. اور وہ جو 70 مرتبہ والی تسبیح ہے وہ پڑھ کر دعا مانگ لے. یہ چار عمل اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، یہ مواجہ شریف کے عمل ہیں. باقی 8 دنوں میں 40 نمازیں ہماری اچھی طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اور کل موقع آئے گا تو انشاءاللہ زیارت کے بارے میں تفصیل سے بات عرض کی جائے گی کہ زیارت کیسے کرنی ہے. 2-3 حصوں میں زیارت آسان ہو جاتی ہے. بابرکت مقامات میں پوری مسجد بابرکت ہے اور ریاض الجنہ بہت بابرکت ہے. زیادہ وقت ہمارا مسجد نبوی میں گزارنا ہے، وہیں سے زیارت کے لیے جانا، پھر وہیں مسجد میں آ جانا، اعتکاف کی نیت نہ بھولنا اور صدقہ خوب کرتے رہنا. خصوصاً جب صلاۃ و سلام پڑھنے جائیں تو یاد کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو، جب تمہارا ارادہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا تو جو کچھ تمہیں مقدر ہو، استطاعت ہو، تم صدقہ کیا کرو. 2-5 ریال دے دیے وہاں کام کرنے والوں کو اور پھر پہنچے تو ایک آیت پر عمل ہو جاتا ہے. اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے. فرض واجب کا درجہ نہیں ہے لیکن بہت قابل تعریف ہے صدقہ کرنا. وہاں اہل حق بہت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم غور کریں گے تو ان کی خدمت میں بھی پاس بیٹھ کر 2 ریال 5 ریال اگر پیش کرو گے تو وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرائیں. مسجد نبوی کی زیارت بھی بہت اہم ہے، اور مسجد نبوی کے بعد مسجد قباء ہے، جنت البقیع ہے، شہدائے احد ہیں اور شہدائے مقامات خندق ہیں. خندق کی لڑائی جہاں ہوئی تھی وہ 5 چوکیاں یا 7 چوکیاں بنی ہوئی ہے. اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ کل موقع آئے گا آپ کو تفصیل سے عرض کریں گے. یہ ساری زیارتیں اشراق کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان کر لینی ہے. اشراق پڑھ کے جلدی نکل جائیں، مستورات بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان کا بھی زیارت کا وقت کچھ مل جائے ان کو مسجد نبوی کا، کیونکہ اشراق کے بعد ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ یہ زیارت کر کے واپس آ کر پھر وہ اپنا معمول پورا کر سکیں اور ظہر سے پہلے پہلے مسجد نبوی میں واپسی ہو جائے. اور جب صلات و سلام عرض کریں چالیس ہاں صلات و سلام عرض کریں تو ضرور یاد کر کر کے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے خاص قریب کے والدین، چچا، بھائی، جو جتنے قریب کے ہوں، جتنے نام یاد ہوں، اور اگر لکھ کر رکھا ہو تو لکھ کر رکھا ہو تو ان کے نام لے لے کر یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں فلاں ابن فلاں نے سلام عرض کیا ہے اور شفاعت کی درخواست کی ہے، فلاں نے سلام عرض کیا ہے اور شفاعت کی درخواست کی ہے، اور ایک مجموعی سلام یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں جن جن لوگوں نے سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہے، مجھے ذمہ دار بنایا ہے، سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور سب کی خدمت میں صلاۃ و سلام کے ساتھ شفاعت کی درخواست ہے، اور چالیس نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جس کی بشارت ہے جو چالیس نمازیں مسجد نبوی میں ادا کر لے گا اس کو دو پروانے ملیں گے، نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے آزادی کا. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی حاضری میں بہت فائدہ دیتا ہے کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، بہت فائدہ دیتا ہے. اپنے کام میں لگا رہتا ہے آدمی تو 8 دن تو چٹکی بجاتے نکل جاتے ہیں، اور واپسی کا وقت آ جائے، واپسی کے دن الوداعی سلام پڑھ کر آئے، یا رسول اللہ یہ حاضری آخری حاضری، آخری حاضری نہ ہو، بار بار حاضری کی اجازت چاہتا ہوں اور بار بار حاضری کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. یہ چند اعمال ہیں جو مدینہ پاک کے ہیں. جس طرح حج کی ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ، مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ عمل ہوگا. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی نا؟ آواز نہیں چلی ہے. پہلے صفا کا چلتا، پہلے صفا پہلے وہ رہ گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. پانچ پارے سورہ نساء، یہ آدھے پارے کے آس پاس میں ہے. یہ مسئلہ بخاری